светится. В узкое в окно наливалось сине-ружовым светлом, поступово обмалевывались обрысы покою. Кукарыкал певень, чулись голосы людей, нечто звякало на дворы, стукалось об цабрыны колодежа дравляное ведро. Скончался тыдень Даниловага ликавання ў Любчы, ягоннага ляжання і гаення ранаў, якія ўсё яшчэ моцна балелі. Ён думаў пра сябе і пра тое, што здарылася. Ён ведаў, што знаходзіцца ў закрыленні сядзібы, у самай аддаленай яе частцы, дзе захоўваюцца старыя рэчы. Вупраж, абшарпаная мэбля, цынавы посуд. Для яго ўсё гэтае начынне ссунулі, ён ляжаў у даволі прасторным куце, захілены ад уваходу старадаўнім паточаным шашалем тапчаном. Двойчы заходзіла да яго гаспадыні сядзібы, пыталася, як ён сябе пачувае. Даніла сароміўся яе надта цікаўнага і ўсмешлівага позірку, яе вачэй, у якіх нібыта плавіліся ільдзінкі, такімі светлымі і адначасна бязлітаснымі яны былі. Ён адразу расказаў ёй усё, бо навошта было таіцца, калі на ім няма віны. Але яна параіла яму не спяшацца дадому, спачатку палячыцца тут ад ран, а потым раптам ашаламіла весткай, што па ўсёй акрузе шукаюць яго як злачынцу, і адзінае бяспечнае месца для яго – гэтая іхняя сядзіба. Як гэта, як злачынцу, не зразумеў Даніла. Кажуць, што гэта ты і яшчэ нехта, не памятаю імя, згаварыліся і разам з апрышкамі абрабавалі тое, што вёз почат. Апрышкі – разбойны люд. Якія рабункі, ажно ускочыў хлопец, але застагнаўшы паваліўся назад. Я ж вам казаў, гэта гердзень. Ты казаў, але ж можа быць і інакш. Вы з гэтым гердзінем не падзялілі скарбу, дык ён цябе і гахнуў ледзьне напалам. Яна глядзела на яго, нібы ацэньваючы, ці і сапраўды ён вінаваты. А можа быць і так, ты яго забіў і недзе схаваў тыя багацці. А мае раны... Хіба гэта не знак таго, што я не вінаваты? А калі гэта ён, абараняючыся перад смерцю, пасек цябе, а пасля сканаў? Даніла замоўк, знішчаны гэтай бязлітаснай логікай. А яна, убачыўшы, як ён пабялеў, стала яго суцяшаць. Я веру табе, Даніла, але ж ты сам ведаеш, што цябе мусіць дапытваць на дыбе. Занадто высокі гульні ты увязаўся. Княгіня Марыя, кароль, табе не выблытацца з гэтага. Што ж мне рабіць? Няўжо за праўду могуць мучыць на дыбе? Я не вытрымаю гэтага, выкрыкнуў Даніла. Яна глядзела на яго са спачуваннем, рука яе лягла на яго руку. І не толькі дыба цябе чакае. Ім трэба некага зрабіць вінаватым за ўсё гэта. Так што якраз цябе і загадаюць сцяць горлам. А каралю пасля дакладуць, што зрабілі ўсё магчымае, і вінаватага пакаралі згодна з правам звычаёвым. «Як?» – жахнуўся Даніла. «Я ледзь не загіну, бацька мой трымаў у горла стралу, і мяне могуць павесіць? Я ж кажу табе, кашталяну лідскаму адказваць трэба за тое, што даў у почат так мала вояў, да яшчэ цябе, маладзёна, туды ўзялі. Ці ж захоча ён адказваць, ці яму прасці ўпасці ў ногі княгіні Марыі, да выпрасіць яе літасці? Ердзяня няма, значыць, адзін ты і застаўся». І колькі не кажы пра тое, што цудам выкараскаўся, хто табе паверыць? І дадала, дапытліва гледзячы ў вочы. Каб я ведала, хто ты і адкуль, то не ўзяла б цябе сюды. Заўважыўшы, як перамяніўся ягоны твар, дадала суцешліва: «Я не стану цябе выдаваць, але ж ты мусіш тут сядзець ціха, чакаць, пакуль усё заціхне». «А слугі?» — ледзь вымавіў Даніла. «Слугі таксама будуць маўчаць. Ды, зрэшты, пра цябе тут ведаюць толькі мае слугі». Яна зрабіла націск на гэтым «мае». «А яны маўчаць умеюць, таму не выходь, ні з кім не размаўляй. Праз нейкі час, як выздравееш, я найму цябе на працу». «Давно я гаварыла майму швагру, што трэба зрабіць пад домам патаемныя пакоі, каб там хаваць маёмасць, калі які напад татары зробіць. Яны тут час ад часу паказваюцца. Ці згодны хаця б на час стаць далакопам? А можа, яшчэ што прыдумаеш? Разам падумай. Шкада мне цябе, вельмі шкада. Ты, здаецца, слаўны хлопец». «Мне трэба падумаць». «Згаджайся, краска ўжо шыі для цябе новае адзенне, добрае, варханам падбітае. Але табе трэба будзе змяніць імя, прыдумаць, адкуль ты сюды прыйшоў. Ды і працаваць ты будзеш там, дзе цябе не шмат хто ўбачыць». «А калі нехта мяне пазнае?» «Хто? Хто прыедзе сюды рабіць дазнанні? Ніхто не бачыў, як мы цябе прывезлі». «Але мая маці, яна не ведае нічога пра мяне, думае, што я загінуў». Але гаспадыня на ўсё знаходзіла адказ: «Пазней пашлём ёй вестку, не цяпер. Цяпер табе трэба вылечыцца і перачакаць». Яна, нібыта забыўшыся, гладзіла яго руку, але ён быў настолькі збіты з панталыку і няшчасны, што амаль не звяртаў на тое ўвагі. Яна ціхенька пацалавала яго ў лоб і пайшла, і ў позірку, што кінула на выхадзе, было нешта драпежнае, як у коршака, што высачыў кораня і неспешна кружыць наверсе, выбіраючы, як спрытней учапіцца ў цёплае салодкае мяса. Цяпер хлопец перебіраў у памяці ейныя словы і то згаджаўся з імі, то ўпадаў у адчай. «Колькі ж ён будзе тут жыць, хаваючыся? А што пасля? Няўжо скончылася ўсё яго ранейшае жыццё воя, і пачынаецца іншае, чужое, і брыдкае жыццё ўцекача?» У сядзібе тым часам пачынаўся новы дзень. Даніла павольна ўстаў са свайго ложа, адкінуўшы ваўчыную скуру. Падчылі кікаўда адтуліны, прыпаў да аканіцы, зацягненай бычыным пухіром. Праз запэцканы той пухір мала што было бачна, таму хлопец узяўся за цвік і, штурхануўшы, нечакана лёгка расчыніў тое акно. Адсюль добра праглядаўся Нёман, што рабіў тут круты паварот, як бы затуляючы сабой узвышша, на якім стаяла сядзіба. Вялікая двухпавярховая драўляная будыніна, сабраная з магутных сасновых бярвенняў. Дахоўка на ёй была з добра вырабленай гонты, хаця ўжо і пацямнелай ад дажджоў і часу. За будынінай шырока раскінулася раўніна, поўная сіняватай ранішняй смугі, праз якую дзе-небудзь былі бачныя купкі хатаў невялікага гэтага мястэчка, хутчэй нават вёскі. Даніла перавёў позірк уніз, стаў глядзець на двор. Слугі соўгаліся сюды-туды, мільгалі стаптаныя поршні, грубыя порты, аўчынныя камізэлькі. Барылы, бочкі, кашы і збанкі знікалі ў цёмным праёме дзвярэй, якія, па ўсім бачна, вялі на кухню, бо якраз там віліся самыя густыя клубы дыму. Але курыліся шэрым дымам і іншыя коміны. Халоднае паветра, якое сачылася з вакна, прабірала да дрыжыкаў. Даніла сцепануўся, хацеў быў вярнуцца пад цёплую скуру, але застыў на месцы. У двор увайшла дзяўчына, не, хутчэй, дзяўчынка. ведучы за абродь белага каня. Востры позірк Данілы адзначыў скураны меднымі бляшкамі аздоблены на шыйні галба на збруі, расшыты чырвонымі ніткамі сядло, а пасля як уткнуўся ў дзяўчынку, якая была хутчэй за ўсё уладаркай гэткага прыгажуна, да яе адразу падбег адзін з прыслужнікаў перахапіць абродзь. Тварык дзяўчыны не спыніў бы ўвагі Данілы, круглы, з прамым носам і чырвонымі ад ветру шчочкамі, каб не ягоны выраз. Ён праменіўся радасцю жыцця, усведамленнем сваёй маладосці і гожасці. На дзяўчыне была тонкая шэрая сукня, пацямнелая знізу, і кароткая, што ледзь закрывала клубы, ваўняная накідка, абшытая мехам, на галаве суконная шапачка, з-пад якой выбіваліся кучаравыя валасы.